Kesinlikle caiz değildir. Kesinlikle caiz değildir. Çünkü bunlar şirklerdir. Lanetlenmiştir onların bayramı. Ve sen nasıl onların bayramından lanetli olan, Allah'ın lanetini almış bayramından onlara o şekilde yardım ediyor. Yani o şekilde destek vermiş gibi oluyorsun, senin yanmasan bile onlar aldıktan sonra.